أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، biz geçen dersimizde demiştik ki, hatırlarsanız, yeni bir baba geldik. Gelmiş olduğumuz babın ismi gelmiş olduğumuz babın ismi fi hukmi hudurin nisa'i ilel mesacid. Kadınların mescidlere gelmesi hükmüyle alakalı bab dedik. Tabi bunu anlatırken dedi ki, konumuza girmeden önce, fıkıh kitaplarında genelde ya namaz bahsine girmeden önce veyahut da ilgili herhangi bir yerde mescitlerin ahkamı diye alimler özel bir bab açıyorlar. Çünkü fıkhın birçok konusunun gerçekten mescitle alakası vardır. Bundan dolayı biz dedik, biz bazısını anlattık zaten. Yani o değindiklerimize tekrardan dönmedik. Sadece isim olarak zikrettik. Bir de kalan bazı konular var dedik. Sürekli karşımıza çıkma ihtimali de var. Onları da bu vesileyle zikredelim dedik. En son geçen dersimizde bir kısmını anlattık ve dedik ki bazı birkaç tane hüküm var ki onları anlatmadık. Onları da inşallah Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde anlatacağız dedik. Evet. Şimdi bugün Allah izin verirse kalmış olan 3 tane konumuz var. Onlardan bir tanesi mescitlerin üzerine kabir yapmak veyahut da kabirlerin üzerine mescid inşa etmek. Şimdi biz bu konuya hiç uzunca girmeyeceğiz. Girmememizin sebebi nedir derseniz, nehyedilmiş mekanlarda namaz kılmayla alakalı kısmı kitabımızda işlerken zaten biz bu konuya değindik. Öyle değil mi? Dedi ki Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمُ الْمَسَاجِدَ. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescid edindiler. Dedi ki bu ahlak, yani velilerin, peygamberlerin salih olduğuna inanılan insanların kabirlerini mescid edinmek, Resulullah aleyhissalatu vesselam tarafından hem lanetlenmiştir ki bu bir haramı yani en büyük büyük günahlar zümresine sokar, hem de Yahudi ve Hristiyanlara benzeşmektir ki Yahudi ve Hristiyanlara benzeşmek ve umumen kafirlere benzemek özellikle de din alanında dinimiz tarafından tamamen reddedilmiş olan bir şeydir. Hele bir de bu fiil kendinde kalmayıp insanları büyük şirke götürdüğü için, yani o kabrin üzerine inşa edilen mescitte namaz kılan insanların, zaman içerisinde o kabirde yatan insanın veya o mekanın bir faziletinin olduğuna inanması, orayla teberrük etmesi, orada kıldığı namazın daha faziletli olduğuna inanmasına sebebiyet vereceği için dedi ki bu birkaç yönlü nedir? Birkaç yönlü haramdır. Ki bugün gördüğümüz işte bu türbelerdir. İçerisinde kabir olmasına rağmen namaz kılınan yerlerdir. Bunlar da zaten maalesef özellikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra şirki ve şirk dinini ihya etmek isteyen insanların kullanmış olduğu yollardan bir tanesidir. Yani insanlar putları tekrardan getirip dikseler belki çoğu insan bu şirke kanmayacak. Gerçi Rabbinin rahmet ettiği müstesna, her gün çocuklarını gene putun önüne dikiyor insanlar da, hani şirkin o türlüsü de maalesef ümmetin arasında yayıldı gitti. Ama bu kabirler yoluyla özellikle aynı Nuh kavminde şeytanın şirki başlatmasında olduğu gibi bu yolla maalesef şirk daha rahat ümmetin arasında yayıldı. Evet, birinci anlatılabilecek olan mesele odur. Yani kabirlerin üzerine mescit inşa etmek haramdır. Bu birincisi. Niye haramdır diye soru sorulursa eğer bize, deriz üç yönden haramdır. Bir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam lanet etmiştir. 2. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu fiili Yahudi ve Hristiyanların fiiline benzetmiştir. Ki onlara benzeşmek kesinlikle haramdır. 3. Bu zamanla insanları şirke götüren fiillerdendir. Yani zamanla mescit edinilen kabirler insanları büyük şirke götürdüğünden dolayı. Ve eğer kabirin üzerine mescit inşa edilmişse burada kılınan namaz da batıldır dedik. Eğer bir yerde önce kabir, sonra kabrin üzerine mescid yapılmışsa burada kılınan namaz da batıldır dedik. İkinci meselemiz ise Hatırlarsanız dünkü yani bir önceki dersimizin başında bir hadis-i şerif okuduk ve dedi ki bununla ilgili ahkama dersin ilerleyen zamanlarında değineceğiz dedik. O hadis de neydi? İmam Bukhari'nin ve Müslim'in birçok sahabeden nakletti. Yani Ebu Said'in el-Hudri'den, Ebu Hureyre'den vesaire. O da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözüydü. لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ illa ila ثَلَاسَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ sefer yapılmaz, yolculuk yapılmaz. İlla ila ثَلَاسَةِ مَسَاجِدَ ancak 3 tane mescide yolculuk yapılabilir. Onlar da nedir? Onlar da Mescid-i Haza, benim bu mescidimdir. Ve Mescid-i Haram, Mescid-i Haram'dır. Ve Mescid-i Aksa ve Mescid-i Aksa'dır. Bu hadis-i şerifte dikkat ederseniz eğer, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu 3 tane mescidin dışında herhangi bir mescide sefer yapılmasını nehyediyor. Herhangi bir mescidin dışında herhangi bir mescide sefer yapılmasını nehyediyor. Şimdi bu hadis-i şerif üzerinde iki tane anlayış var. Yani bu hadis iki şekilde anlaşılmış İslam alimleri tarafından. Birinci anlayış şekli şudur. Bu nehi umumidir. Bu nehi umumidir. Yani bu üç tane mescit yerinde, bu üç tane mescidin dışında hiçbir mescide ibadet, ecir almak, onunla Allah'a yaklaşmak kastıyla sefer düzenlenemez. Yani mesela diyelim bu ne demektir? Siz diyelim ki buradan kalktınız, herhangi bir memlekete gidiyorsunuz. Dediniz ki ya orada işte falan sahabenin adına kurulmuş olan bir cami var. Dur ben o camiyi de bir ziyaret edeyim. Hani tabii bu ziyarette kasıt ne? Mutlak ziyaret değil. Hani bu ziyaretimle de bir ecir alayım. Falan sahabenin adına yapılan bir cami veya falan sahabenin inşa etmiş olduğu bir cami. Bu hadis-i şerifte bu tamamen ne yapılmıştır? Tamamen nehyedilmiştir. Yani hiçbir insan yeryüzünün herhangi bir parçasına orayı görmek, işte orayla Allah'a yakınlaşmak adına oraya ne yapamaz? Sefer düzenleyemez. Yani o seferiyle Allah'a yakınlaştığına, ecir aldığına inanıyorsa böyle bir sefer düzenleyemez. İkinci anlayış ise demiş ki hayır, yani bu böyle değildir. Sizin bu anladığınız gibi değildir. Bu sadece diyelim ki işte itikaf için veya özellikle namaz kılmak için veyahut da diyelim işte adak adamak için bu üç tane mescidin dışında bir mescid olmaz. Yoksa bunun dışında insan mesela diyelim ki bir salihin veyahut da bir velinin veyahut da bir peygamberin kabrini, yaşadığı yeri, işte namaz kılmış olduğu mescidi, inşa etmiş olduğu herhangi bir yeri Allah'a yakınlaşmak adına ne yapabilir? Ziyaret edebilir diye bu şekil bir şey tartışma, bu şekil bir ihtilaf var. Tabii bu ihtilaf normalde ilk zamanlarda, şimdi belki diyeceksiniz tamam hani böyle bir ihtilaf var, bugüne kadar işlediğimiz her konuda ihtilaf var. Yalnız bu ihtilaf bugüne kadar işlemiş olduğumuz her konudaki ihtilaf gibi değil. Niye? Çünkü sonradan özellikle bazı çevreler, yani bu putperestlik, kabirperestlik adı altında İslam ümmetinde yaymaya çalışan insanlar biliyorsunuz ki yepyeni bir din çıkardılar. Yani ve bu çıkarmış oldukları dinin temelinde işte şu kabre gidip orada dua edersen şu kadar ecir var. İşte buradan kalkıp falan adamı ziyaret etmen bir hacı ziyaret etmen gibidir. İşte falan salihlerin yaşamış olduğu mecliste kim giderse şöyle olur falan diye dinde aslı astarı olmayan, Allah Azze ve Celle'nin hakkında hiçbir delil indirmediği, onların ve babaların isimlendirmesinden mücerret olan bir din uydurdular. Şimdi bu hadis de onların uydurmuş olduğu bu dinin etrafında, dinin önünde çok büyük bir engel. Yani onlar mesela din adı altında ne yapıyorlar? Din adı altında onu bunu ziyaret etmeyi, onun bunun kabrine gitmeyi, kabir gezgini gibi türbe türbe, kabir kabir, yatır yatır insanları dolaştırmayı umuyorlar ve bununla da insanların ecir alacağını iddia ediyorlar. Tabi bu aynı zamanda iyi bir rant kapısı, yani birileri buradan iyi bir geçim elde ediyorlar. Bu hadis de onların önünde duran en büyük engellerden bir tanesi, çünkü çok açık bir ifadeyle gelmiş. Yani لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ illa ila ثَلَاسَةِ مَسَاجِدَ ancak 3 tane mescide sefer yapılabilir, düzenlenebilir. O da nedir? Mescidi Haza, ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa diye bu üç tane mescidi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sayıyor. Şimdi burada yine çok ciddi bir ihtilaf meselesi, yani tarihte böyle insanları karşı karşıya getirmiş. Özellikle Şeyhülislam İbn Teymiye ile muhaliflerini karşı karşıya getiren bir mesele. Şeyhülislam İbn Teymiye bu hadis-i şerifte diyor ki hiç kimse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini sırf kabri ziyaret etmek için ziyaret edemez. Yani mesela diyelim ki adam Şam'dan kalktı. Ben gideceğim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret edeceğim. Tabi ecir alacağına inanıyor. Bu şekil haramdır diyor İbn-i Teymiye bir sefer. Ancak ne yapabilir diyor adam? Bir adam diyor Resulullah'ın mescidini ziyaret eder. Eğer mescidi ziyaret etmek izin verilmiştir şer'an. Şayet Resulullah'ın mescidini ziyaret ederse diyor, o zaman Resulullah'ın kabrini de ziyaret eder. O zaman bu ne olmuş olur? O zaman bu meşhur olmuş olur. Çünkü sahabenin sünnetindendir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine gidenler onun kabrini de ziyaret edip ona ve onun yanında yatan sahabelerine selam verirlerdi. Öyle değil mi? Bu şekil olur. Ama mutlak olarak kalkıp hadi buradan Resulullah'ın mescidine gidiyorum diye yola çıkmak bu ne değildir? Bu caiz değildir. Tabi şimdi bu özellikle duygunun ve aklın, yani İslam ümmetinde biliyorsunuz sapmanın temel nedeni neydi? Zamanla kitap ve sünnetin önüne duygunun ve aklın geçmesiydi. Veya kitap ve sünnetin sırf duygu ve akılla anlaşılmaya başlamasıydı. Özellikle duygusal kesimler arasında bu kabul edilebilecek bir şey değildi. Yani İbn-i Teymiye'nin söylemiş olduğu bu söz kesinlikle veya zaten selef tarafından dillendirilmiş ama İbn-i Teymiye tarafından tekrar dile getirilen, insanların unuttuğu bir noktayı hatırlatma mahiyetinde dile getirilen bu söz muhalifleri tarafından kabul edilecek cinsten bir şey değildi ve dünyayı onun başına ayağıya kaldırdılar. Yani bu sebepten dolayı hatta İmam İbn-i Teymiye'den sonra gelen Şafiilerin çok tanınmış isimlerinden İmam Subki İbn-i Teymiye'ye Şifa-us-Sikam yani hastalıklı olanlara şifa adı altında bir kitap yazdı. İbn-i Teymiye'nin öğrencisi olan İbn-i Abdülhadi muhaddis aynı zamanda o da Es-Sarimul Menki diye İmam Subki'ye bir hediye yazdı vesaire. Sonra onlardan sonra başkaları geldi, onların reddiyelerini kuvvetlendirip birbirlerine reddiyeler verdiler. Ondan dolayı şimdi bu konu hakkında alimlerin yapmış olduğu bir takım ihtilaflar veya bir takım lafzi ibareler özellikle bu sonradan gelen ve kabirperestliği kendine din edinen günümüz özellikle insanları tarafından sürekli dile getirilip hayır bak bu konu işte sizin anladığınız gibi değildir, bu konuda ihtilaf vardır diyorlar. Nedir bu ihtilaf? Dediğimiz gibi birinci görüş vardır. Bu hadis-i şerifi umumu üzerine anlayan ve bunun dışındaki hiçbir yere takarruben, din adına ziyaret yapılmayacağını söyleyen anlayıştır. İkinci anlayış ise hayır, mesela bu böyle değildir diyen anlayış. Bunlar da mesela Hafız İbni Hacer şu şekilde Fethül Bari'de sıralıyor. Bu görüşte olmayanların görüşleri. Bir, burada nehi, haramlık ifade eden bir nehi değildir. İrşat ifade eden bir nehidir. Yani hani bunların dışındaki şeylere gitmek, yerlere gitmek ziyaret amaçlı bir fazilet yoktur. Yani bu mescitler diğer mescitlere karşı faziletlidir. Ama diğer mescitlerin birbirlerine karşı faziletli yoktur. Yani ha onda şey yapmışsın, ona gitmişsin, ha bir başkasına gitmişsin. Onun için gerek yok manasına. Yani buradaki nehi haram olan bir nehi değildir. Tabi bu lügat açısından kabul edilebilecek bir tevil değildir. Çünkü çok net ifadelerle bazısında Resulullah nehyediyor, bazısında nefyediyor. Yani ikisi de nedir? İkisi de birbirinin yerine kullanılan kullanımlardır. Kimisi demiş ki burada kasıt sadece namazdır. Yani burada kasıt umumi ziyaret değildir. Burada kasıt sadece namazdır. Yani hani bu üç mescidin dışında gidip bir yerden namaz kılmayı istemenin anlamı yoktur. Çünkü bu diğer mescitlerin hepsi aynı seviyededir. Ama bu üç mescidin diğer mescitlere fazileti vardır. Kimisi demiş ki burada kasıt nedir? Burada kasıt itikaftır. Yani bu üç mescidin dışında hiçbir mescitte itikaf yapılmaz. Kimisi demiş burada kasıt nedir? Bu üç mescidin dışında hiçbir mescitte adak adanmaz. Yani ben adak adadım ki Allah bana şunu yaparsa ben de işte diyelim örnek veriyorum Fatih Camisi'nde namaz kılacağım. Mesela bu adak ya, adak adıyorsunuz. Bu olmaz demişler. Tabi dikkat ederseniz bu tevillerin hiçbirinin delili yok. Bu tevillerin hiçbirinin delili yok. Ama bu anlayışın umumi bir anlayış olduğunu gösteren delil var. O da nedir? İmam Ahmed'in, ondan sonra İmam Nesai'nin, yani Sünenler'de Ebu Hureyre, sahabeden Ebu Hureyre Tur Dağı'na gidiyor. Tamam? Sahabeden Ebu Hureyre Tur Dağı'nı ziyaret ediyor. Tur Dağı neresidir? Tur Dağı işte Musa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle ile buluşmaya gittiğinde işte Kur'an-ı Kerim'in kendisine tecelli etmiş olduğu şeydir. Öyle mi? Ebu Hureyre de bunu düşünerekten gidiyor. Geri dönüşte, yolda geri dönerken sahabeden biriyle karşılaşıyor. Yolda geri dönerken sahabeden biriyle karşılaşıyor. Bu sahabe de kimdir? Bu sahabe de ismi Busra bin Ebi Busra diye bir sahabedir. Diyor ki sen nereden geliyorsun? Diyor ben Tur'a gittim. Ebu Hureyre diyor ki ben Tur'a gittim. Tur Dağı'na gittim. O da diyor ki şeye, Ebu Hureyre'ye, vallahi diyor eğer benim haberim olmuş olsaydı sen gidemezdin diyor oraya. O da diyor niye? Diyor çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ اِلَّا اِلَى ثَلَاسَةِ مَسَاجِدَ. Çünkü ancak sefer 3 tane mescide ne yapılabilir? 3 tane mescide düzenlenebilir dedi diyor. Ve Ebu Hureyre de onun bu sözünü ne yapıyor? Ebu Hureyre de onun bu sözünü ikrar ediyor. Ebu Hureyre de onun bu sözünü ikrar ediyor. Bu da bize neyi gösterir? Bu hadis-i şeriften anlaşılması gereken ibadet, takarrub, Allah'a yakınlaşmak, ecir almak kastıyla bu üç tane yerden başka hiçbir yere, ister bu cami olur, mezar olur, yer parçası olur bir falan ne yapılamaz? Ziyaret yapılamaz. Ziyaret yapılamaz. Tamam. Tabii burada aklımıza hemen şöyle bir soru, yani daha doğrusu muhaliflerin şöyle bir iddiası var. Mesela diyorlar ki eğer böyle düşünürsek o zaman ticaret için sefer de yasak olur. O zaman ilim talebi için sefer de yasak olur. O zaman tıp için yani tedavi için sefer de yasak olur. Biz diyoruz ki nedir? Biz diyoruz ki hayır. Burada kasıt bu değildir. Kasıt nedir? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam mesela Müslim'de sabit olduğu gibi Kuba Mescidini ziyaret etmiştir. Kendisi Kuba Mescidini ziyaret etmeye ne yapmıştır? Gitmiştir. Ama burada Resulullah'ın bu ziyareti Kuba Mescidine gideyim de daha fazla ecir alayım diye değildir. Sadece nedir? Sadece bir ziyarettir. Hakeza sahabe, ki sahabeyi bir kenara bırakalım, sahabeye gelmeden önce Musa Aleyhisselam ilim talebi için ta Hıdır Aleyhisselam'ın yanına kadar gitmiştir. Ve bu ilk ilmi rehledir, öyle değil mi? Hakeza sahabe kendi arasında ilmi rehleler yapmıştır. Yani biri kalkmıştır bir hadis için bir aylık mesafeyi ayağının üzerine yürümüştür ve gitmiştir hadis almıştır. Mesela kim gibi? Cabir radıyallahu anh gibi. Bunlar ne değildir? Sefer için mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde kervan sahibi sahabeler kervanlarıyla beraber yolculuklara çıkmışlardır. Öyle değil mi? Kast edilen bu değildir. Kast edilen nedir? Takarruben. Yani bu yapmış olduğu yolculukla veya ziyaret ettiği yerle Allah'a yakınlaştığını, ecir aldığını, bunun din adına olduğunu inanırsa bir adam bu seferi o zaman ne olur? Bu seferi o zaman din tarafından nehyedilen, yasaklanmış bir sefer olur. Ama bunun dışında mesela insan yeryüzünü ziyaret etmek için gezebilir. Yani ben önceki kavimlerin başına ne geldi bir göreyim mesela diye insan sefere çıkabilir. İnsan ilim talebi için başka bir ülkedeki bir camideki bir alimin yanına gidip orada ilim talep edebilir. Bizim kastetmiş olduğumuz ne değildir? Kastetmiş olduğumuz bu değildir. Evet. İkinci bir mesele, inşallah bu orası anlaşılmıştır. İkinci bir mesele ise şudur. İkinci bir mesele, Mescid-i Dırar meselesi. Yani biz hatırlıyorsanız namaz babını işlerken özellikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifini zikrettik. Dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki اُعْتِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِ. Bana 5 şey verildi ki benden önce hiç kimseye bu 5 şey verilmemişti diyor. Dedik nedir bu 5 şey? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği. Biri de وَجُعِلَ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا. Yeryüzü bana temiz ve mescid kılındı diyordu. Şimdi ama dedi ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yine hadisleri var. Ve bu hadisler bize gösteriyor ki bunun istisnası var. Yani tamam bütün yeryüzü umumen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a mescid kılınmış. Ama bunun bir deneyi var. Bir de bunun istisnası var. Mesela hadis-i şerifte ne diyordu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? El ardu kulluha mescidun illel makbaratu vel hammam. Yani yeryüzü hepsi mescittir ama kabirler ve hamam bundan istisnadır. Yeryüzünün hepsi mescittir ama kabirler ve hamam bundan istisnadır diyor mesela aleyhissalatu vesselam. Ha, o zaman biz buradan neyi anlıyoruz? Demek ki bunun istisnaları vardır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Dırar mescididir. Bunlardan bir tanesi de dırar mescididir. Dırar mescidi nedir? Dırar mescidi şudur. Allah azze ve celle mescitleri iki kısma ayırmıştır. Bir takva mescidi vardır. Bir de dırar mescidi vardır. Bir takva mescidi vardır. Bir de dırar mescidi vardır. Takva mescidi olan yerlerde namaz kılınabilir ama dırar mescidi olan yerlerde namaz kılınamaz. Şimdi inşallah bu konuyu anlatacağız. Dırar mescidi nedir? Şimdi biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Tebuk Medine'ye gelmeden önce Medine'de Hanzala isimli bir sahabe vardı. Öyle değil mi? Meleklerin kendisini yıkamış olduğu sahabe Hanzala. O da kimdi? Uhud gününde münadi insanları cihada çağırdığında Hanzala yeni evlenmişti. Ve o gece daha yeni eşiyle beraber olduğu için sabah münadiyi duyunca gusül abdesti almadan evinden çıkmış ve Resulullah'ın ordusuna katılmıştı. Şehit olunca da Peygamber aleyhissalatü vesselam meleklerin onu yıkadığını haber vermişti. İşte bu sahabenin bir babası vardı. O babasının ismi de neydi? Ebu Amir Errahib. Ebu Amir Errahib. Ebu Amir Medine'nin eşrafından olan bir insan. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman Ebu Amir Medine'de aynı Abdullah ibn Übey gibi o da tanınan, sayılan, sevilen bir adam ama Resulullah aleyhissalatü vesselama tahammül edemiyor. Tahammül edemediği için de Medine'yi terk ediyor ve bu adam Hristiyanlaşmış bir adam. Ondan dolayı da kendisine Ebu Amir Rahib diyorlar. Ama Resulullah onun ismini değiştiriyor. Ebu Amir El-Fasık diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam o adama. Şimdi bu adam Medine'ye geldiği zaman Resulullah dedik Medine'yi terk ediyor ve sürekli Medine dışındaki müşrikleri Resulullah aleyhissalatü vesselama karşı kışkırtıyor. En son yapmış olduğu icraat da Medine'deki münafık kardeşlerine haber yolluyor. Diyor ki kendinize bir mescid inşa edin. Bu mescid sizin toplandığınız, bir araya geldiğiniz yer olsun. Ben de buraya geleceğim diyor. Ve davet etmiş olduğu bir Hristiyan din adamının da oraya geleceğini söylüyor. Yani orada daha rahat Resulullah aleyhissalatü vesselama karşı toplanacaklar. Bu mescidi inşa ediyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam da o sırada Kuba mescidine yakın bir yerde inşa ediyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam da o sırada Medine'ye, Tebuk gazvesine çıkacak. Yoldayken diyorlar ki gelin ey Allah'ın Resulü gel burada namaz kıl. Diyorlar ki sebebini de şöyle açıklıyorlar. Ey Allah'ın Resulü diyorlar biz bazen yağmurlu günlerde, soğuk günlerde Kuba mescidine gidemiyoruz. Cemaatle namazdan geri kalmayalım. Mahalle ehli de namazını kılabilsin diye biz böyle bir şey düşündük. Yani yeni bir mescid inşa edelim dedik. Senin de gelip orada bizim için namaz kılmanı istiyoruz diyorlar. Resulullah aleyhissalatü vesselam da diyor ki ben şu anda yolcuyum görüyorsunuz yani hem de uzun bir yola çıkacağım. Ama Allah izin verirse inşallah ben dönüşte sizin mescidinize uğrayacağım diyor. Tabi Resulullah aleyhissalatü vesselam döndüğünde niyet ediyor ki gitsin orada namaz kılsın. Cebrail Resulullah aleyhissalatü vesselamı durduruyor. Cibril aleyhisselam diyor ki o mescidi şu sebepten inmiştir. Ayet-i kerimeler iniyor biraz sonra işleyeceğimiz ayet-i kerimeler. Ve diyor ki orada namaz kılma. Resulullah aleyhissalatü vesselam da sahabeden Malik ibn Duhşem'i yanına çağırıyor. Ey Malik diyor yanına birilerini de al gidin o mescidi yıkın diyor. Onlar da gidiyorlar o mescidi yakıyor. Malik gidiyor evinden bir ateş alıyor. Geliyor ve o mescidi yıkıyor yakıyor. Daha sonra ne yapıyor? Daha sonra orası çöplüğe döndürülüyor. Ve o bu kıssa da Mescid-i Dırar kıssası diye İslam tarihine geçmiş olan bir kıssa. Peki Cibril aleyhisselam Resulullah aleyhissalatü vesselama ne ayet indirdi? Şimdi o ayetlere bakalım inşallah. Ayet-i kerimede diyor ki وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا دِرَارًا O kimseler ki zarar vermek için mescid edindiler. وَكُفْرًا وَكُفُرْ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Ve müminlerin arasını bölmek için. وَاِرْسَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne harp edenlerin gözetleme yeri olarak mescid açan edinenler. Yani ne oldu? Dört tane madde. Min kablu, bundan önce. Zarar vermek, küfre, küfür için, yani küfür itikatlarından dolayı müminlerin arasını bölmek için ve Allah ve Resulüne harp ilan eden insanların karargahı olsun diye. وَلَا يَحْلِفُنَّ Onlar yemin ediyorlar. اِنْ اَرَدْنَا اِلَّا الْحُسْنَى Biz ancak iyilik yapmak istedik. O da nedir? İşte hani yağmurlu gecelerde, sıkıntılı günlerde burada ne yapılsın? Namaz kılınsın diye. وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ Allah onların yalancı olduklarına şahitlik eder. لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدًا Orada ebediyen namaza durma. Orada aslında ayetin orijinali ne? لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَدًا Orada ebediyen ayakta durma. Tabi ayakta durmamak oraya girmemeyi gerektirir. Oraya girmemek namaz kılmamayı gerektirir. Bunlar hepsi bu mananın içerisinde ne? Mülazim. Ondan dolayı genelde tercüme ederken veya meal verirken ne diyorlar? Orada ebediyen namaza durma. Lafız yönünde olmasa da mana yönünde nedir? Doğru olan bir mealdir. لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ İlk günden takva üzerine inşa edilen mescid اَحَقُّ Daha hak sahibidir. اَنْ تَقُومَ ف۪يهِ Senin onda ayakta durmana yani onda namaz kılmana. Fihi onda vardır yani o mescide ricalun yuhibbuna ay yetetahharu temizlenmeyi severler vallahu yuhibbul mutahhirin Allah da temizlenenleri sever. Evet. Şimdi bu ayet-i kerimeler indiği zaman tabi burada farkındaysanız zaten hiç bu konuda ihtilaf da yok. Mescidi dirar olan yerlerde namaz kılınmaz ve bu kılınan namaz da batıldır. Öyle mi? La takum fihi ebeden. Orada ebediyen namaza durma. Şimdi bunu anlattıktan sonra tabii bu nedir? Yani mescid-i dirar nedir? Ha şimdi mesela biz mescid-i dirarın ne olduğunu bilmemiz lazım ki hani bizim günümüzde mescid-i dirar var mıdır? Veya yeniden mescid-i dirarlar olabilir mi? Çünkü öyle bir şeydir ki burada namaz kılmamızı istemiyor. Kendisine namaz kıldığımız ilah, kendisine ibadet ettiğimiz mabud buradan kendisine ibadet edilmesini istemiyor ve ebediyen orada namaza durma diyor. Bütün yolları ne yapıyor? Bütün yolları kapatıyor. Şimdi dikkat ederseniz burada Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin girişinde ne yapmıştır? Ayet-i kerimenin girişinde bu mescidin inşa edilme sebeplerini yani insanlar bu mescidi niye inşa ettiler demiştir mesela. O da nedir? Küfür, zarar vermek, küfür yani küfür inanışlarından dolayı kafir olmaları zaten bu. Müminlerin arasını bölmek ve Allah ve Resulüne harp ilan edenlerin, düşman olanların karargahı mahiyetinde yerler. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. İslam alimleri sadece bununla yetinmemiş, bu illeti kendinde barındıran diğer mescitleri de mescid-i dirar kategorisine sokmuşlar. İslam alimleri, tabi bir kısmı ha bak hepsi değil, İslam alimlerinin bir kısmı mescid-i dirar, bu özelliklerini veya benzerlerini kendinde barındıran yerleri buna kıyas etmişler ve buralarda namaz kılınmaması gerektiğini, buraların hecredilmesi gerektiğini söylemişler. Örneğin mesela kim? İmam Kurtubi tefsirinde kendi alimleri için diyor ki zarar vermek, riya ve gösteriş için veyahut da bir mescidin yanına inşa edilen mescit de bizim alimlerimizin yanında mescid-i dirar hükmündedir ve onun yıkılması gerekir. Tamam. Yani bakın burada dikkat edin. Mesela diyelim ki bir mahallede bir mescit var. Birileri de geldi bunun yanına mescit yaptı. Niye? Müminlerin arasını bölmek için mesela olabilir. Niye? İşte diyelim riya için. Hani adam gösteriş yapmak istiyor. Bu gösteriş için de mescit yapıyor ama bu mescit Müslümanlara zarar veriyor. Müslümanları bölüyor. Değil mi? Hepsi bir yerde namaz kılıp kardeşlik duygularını pekiştirmek varken birbirlerine ayrılıyorlar. Mesela İmam Kurtubi bu tip yerlerin onların alimlerinin yanında yani Maliki mezhebi ulemasının yanında dirar hükmünde olduğunu ve bunların yıkılması gerektiğini ne yapıyor? Bunların yıkılması gerektiğini söylüyor. Bakın mesela örneğin hakeza İbn-i Teymiye rahimahullah bu kıssayı anlatıyor. Yani mescidi dirar meselesini anlatıyor. Daha sonra diyor ki Müslümanların mescitlerine benzeme gayesiyle meşru olmayan ibadetler için yapılan yerler de buna dahildir. Yani ne gibi mesela? Özellikle diyor küfür, Müslümanların arasını bölmek, bid'at ehlinin Allah ve Resulünün düşmanlarının bid'atlerinin cinsinden bid'atler de olursa burası da mescid-i dirara dahil olması daha da ne olur? Daha da belirginleşir diyor mesela. İktida sıratil müstakimde. Mesela İbn-i Kayyım rahimahullah Zadul Maad kitabında Tebuk gazvesinin faidelerini anlatırken dedi ki bu kısa Tebuk gazvesinin dönüşünde vuku bulmuş olan bir kısa. Diyor ki İbn-i Kayyım, masiyet olan yerler, yani masiyet yapılsın diye bina edilen yerler de yıkılmalıdır diyor. Niye? Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam diyor mescid olup Allah'ın adının yüceltilmesine rağmen masiyet üzere bina edildiği için diyor Mescid-i Dırar'ı ne yapmıştır? Mescid-i Dırar'ı yıkmıştır diyor mesela. Hakeza mesela diyelim ki yani bunun örnekleri ne yapılabilir? Bunun örnekleri çoğaltılabilir. Yani alimlerden özellikle tefsir kitaplarında illaki bu maddeleri kendinde barındırmasa bile bunların benzeri mescitler yıkılmıştır. Mesela buna örnek işte Kasimi tefsirinde halifelerden Erradi Billah'ın batininin, batinilerin, müşebbihenin yani Allah Azze ve Celle'yi halkına benzeten sapık fırkanın, mucbilenin yani insanın hiçbir iradesinin olmadığını, kadere teslim olduğunu söyleyen fırkanın birçok mescitlerini yani bunlar sonuçta kendilerini kıbleye nispet eden, kendilerine Müslüman diyen insanlar özellikle Cebriye'ye dikkat edin mesela Cebriye'ye. Bunların birçoğunun mescitlerini Dırar adı altında yıktığını söylüyor mesela. Ama bak şu da var bununla beraber. Mesela özellikle Fatımiler veyahut da Ubeydiler İslam ümmetinin topraklarını ele geçirdikleri zaman biliyorsunuz bunlar Şii olan, batini itikatları olan bir fırka. Mısır'da, Maghrib taraflarında hüküm sürmüşler. Alimler bunların kafir olduğuna icma nakletmiş. Ama mesela çoğu alim o dönemde fetva veren o mescitlerdeki imamların küfrüne fetva vermiş. O mescitlerdeki imamların küfrüne fetva vermiş. Mesela bununla alakalı özellikle hele o Fatımilerin veyahut da Ubeydilerin imamlarına dua eden. Mesela bununla ilgili özellikle bu Güncel İtikat Meseleleri isimli kitapta Kadı İyaz'ın Tertibül Medarik isimli kitabından o dönemin alimlerinin vermiş olduğu fetvaları hem de tercüme yoluyla aktarmış olduk. Mesela orayı tekrardan kontrol edebilirsiniz. Ama mescitleri terk etmeyi Müslümanlara emretmiyorlar. Yani işte bu mescitleri terk edin, bu mescitler bunların eline geçti, artık bu mescitler mescid-i dırar oldu demiyorlar mesela. Bu sebepten ötürü günümüzde de bir ihtilaf var. Günümüzdeki bu ihtilafın sebebi nedir? Günümüzdeki, önce bakın dikkat edin, umumi ihtilaftan söz ediyorum. Sonra Türkiye'ye geleceğim. Yani bu zikretmiş olduğum ihtilaf, muasır tevhid ehli alimlerinin arasında var olan bir ihtilaftır. O da nedir? Bugünkü mescitler, tağutların eline geçmiş olan mescitlerdir. Bugünkü mescitlerde işte hak anlatılmıyor. Hatta Müslümanlar kötüleniyor, karalanıyor, bölünüyor. Bu mescitler, mescid-i dırar olmaya, mescid-i dırar mıdır? Yoksa mescid-i dırar değil midir? Diye tevhid ehli alimler arasında bu konuda ihtilaf hasıl olmuştur. Niye? Çünkü mesela örneğin Ebu Basir'in bu konuda bir risalesi vardır. Şeyh Ebu Basir diyor ki Allah Azze ve Celle 4 tane maddeyi zikretti bize. Öyle mi? Onlar da nedir? Mescidin kuruluş sebebi. Yani eğer diyor bir mescid bu ayet-i kerimelerde sayılan 4 tane sebepten dolayı kurulmuşsa, yani temelinde bu varsa, tamam bu mescidler mescid-i dırardır eyvallah. Ama diyor bugünkü mescidler böyle değildir ki. Bugünkü mescidleri halk yapıyor. Halk yaparken iyi niyetlerle yapıyor. Gerçekten Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için yapıyor. Tağut sonradan geliyor bu mescidlere ne yapıyor? Bu mescidlere el koyuyor mesela. Ki Arap ülkelerinde böyle de değil çoğu zaman. Yani bazı mescidler var. İşte tağut tehlikeli gördüğü zaman kendi imamını atadı veyahut da orayı kontrolü altına aldı yerler. Ondan dolayı diyorlar ki bu meseleyi hiç gündeme getirmeye gerek yok. Ama bazıları da diyorlar ki mesela aynı şekilde Ebu Katade el-Filistini'nin de yazmış olduğu bir şey var, risale var. İşte mesela Avrupa'da özellikle cemaatlerin inşa etmiş olduğu mescitler, işte bu sefaretlerin inşa etmiş olduğu mescitler, işte içinde küfrün anlatıldığı, Müslümanların karalandığı ve benzeri mescitler. Bu tip mescitlerin mesela dırar hükmüne gireceğini söylüyor ve o da bunu söylerken bu benim zikretmiş olduğum alimlerin nakilleri var ya, bunları naklediyor. Diyor ki bak alimler herhangi bir mescide dırar diye hükmederken bu 4 tane vasıfla yetinmemişler. Bunlara benzeyen herhangi bir vasfı gördüklerinde buranın üzerine ne yapmışlar? Buranın üzerine dırar diye hükmetmişler diyor. Bunu bizim de yapmamız lazım. Diyor çünkü aynı problemler, yani Allah Azze ve Celle'nin Mescid-i Dirar'ı yıktırdığı aynı sebepler bugün gene aynı insanlar üzerine ne yapıyor? Aynı insanlar üzerine ortaya çıkıyor. Yani bu mescidlerin zararı var Müslümanlara vesaire diye. Tabii bu meselede ne olmuş olur? Biraz açıkçası ihtilaflı bir mesele. Yani biz her ne kadar bu konuda bir tercihte bulunsak bile ama konunun ihtilaflı olduğunu ve kabul ediyoruz ve bu ihtilafın da muteber bir ihtilaf olduğunu ne yapıyoruz? Muteber bir ihtilaf olduğunu kabul ediyoruz. Lakin tercih yaparken şunu söylüyoruz. Diyoruz ki gerçekten bazı meseleleri fıkh etmek lazım. Bazı meseleleri fıkh etmek lazım. Fıkh etmek nedir? Şudur. Yani bu mescitler, hani bugün var olan mescitler, Allah Azze ve Celle'nin yıktırdığı mescitten Müslümanlara daha çok zarar veriyor. Yani her ne kadar, bakın şu anda Türkiye'den konuşmuyorum, ha, umumen konuşuyorum daha. Her ne kadar bu mescitleri yapan insanların niyetleri güzel olsa bile ilk etapta, lakin bu mescitler, yani var olan bu mescitlerde icra edilen görev, bak bir defa en başta şunu söyleyelim. Allah Azze ve Celle o mescidi yıktırdığı zaman, dikkat edin, orada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam var. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam en kuvvetli dönemlerini yaşıyor. Bir devlet başkanı ve o adamlar propagandalarını da yapamayacaklar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara her türlü engeli koyabilir. Veyahut da bu mescidin imamı bundan sonra benim göndermiş olduğum şu sahabedir deyip Allah'a, Allah için bir yeri daha Allah Azze ve Celle'nin dinine kazandırıp orada dinini yüceltebilir. Mesela örneğin diyelim ki bir sahabeyi yollar, yanına da bir grup sahabe yollar. Bu problem bu şekilde çözülebilir. Buna rağmen Allah Azze ve Celle burayı yıktırıyor. Niye? Çünkü zarar verecek. Müslümanların arasını bölecek. Orada icra, orayı da işi icra edenler kafir olan insanlar, küfür itikadına sahipler. Emin olun bugün Müslümanların zayıf olduğu, Müslümanların zaten birçoğunun dinini öğrenirken doğru kaynaktan öğrenemediği ve din denildiği zaman insanların aklına camilerin geldiği yerlerde bu camilerin Müslümanlara vermiş olduğu zarar çok daha büyüktür. Veya kendini İslam'a nispet eden ama bir türlü gerçek İslam'la tanışamayan insanlar, bu camilerin saptırması onların önündeki en büyük problemdir. Yani mesela bugün diyelim siz herhangi bir insanı karşınıza alıp ona din anlattığınız zaman karşınızda en büyük engel cami ve camilerin imamlarıdır. Öyle değil mi? Çünkü cami meşru dini temsil ediyor. Cami meşru, estağfurullah, resmi din anlayışını temsil ediyor. Örneğin diyelim siz babanızı karşınıza aldınız. Dinin usulüne taalluk eden bir meseledir ki bu. Hiç kimsenin cehaleti mazeret olmaz bu konuda. Bugün içinde yaşadığımız sistem küfür sistemidir ve bu sistemi yöneten insanlar da kafirdirler mesela. Şimdi diyelim siz karşınıza bir yaşlı bir adamı aldınız. Ona dinin bu usulünü ona anlatıyorsunuz mesela. Adam size diyor ki, misal, şimdi adam 70 yaşında, 70 yıldır imamla beraber hutbede bu devlete dua ediyor. 70 yıldır imamla beraber bu askere dua ediyor adam mesela. Siz nasıl bu ordunun veyahut da bu devletin kafir olduğunu bu adama anlatacaksınız? Siz ibadet tevhidinden bahsediyorsunuz mesela. İbadet tevhidinden bahsediyorsunuz. Adam işte sadece Allah Azze ve Celle'den fayda ve zarar umulacağını anlatıyorsunuz. İşte Allah, hiçbir toprağın, hiçbir kumaşın, hiçbir parçanın insana fayda zarar getirmeyeceğini anlatıyorsunuz. Adam her sene bu camide yok şu bez parçasına yüzünü sürüyor, yok o kılı alıp öpüyor, bundan fayda umacağına inanıyor. Yani adam bunları resmi din kurumunda yapıyor ve bunları sizin önünüze sunuyor. Yani sizin anlattığınız dini, ibadet tevhidini, hakimiyet tevhidini, dinin olmazsa olmazlarını siz onun önüne, mesela siz bir Resul anlatıyorsunuz ona. Resulü her şeyle taklit etmeyi anlatıyorsunuz. Sizin çizdiğiniz resimle adamın yıllardır arkasında namaz kıldığı Resulullah'ın haşa ve kella Resulullah'ı tenzih ederiz bu kafirlerden. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yerine oturmuş olan adamın tipi geliyor adamın aklına. Alakası yok. Öyle mi? Siz bir Resul anlatıyorsunuz mesela, hayata bakış açısı, küfre, kafire, şirke bakış açısı. Adamın görmüş olduğu yıllardır börtüden, böcekten, kuştan, ağaçtan, topraktan bahseden adamla o Resulün arasında hiçbir benzerlik yok ve onu din olarak kabul ediyor. Emin olalım ki bugün bu mescidlerin, o Mescid-i Dırar diyoruz ya, bak ismini mesela Mescid-i Tefrik dememiştir Allah, Mescid-i Kufr dememiştir Allah, Mescid-i İrsad limen haraballaha ve Resulahu dememiştir mesela, Mescid-i Dırar. Çünkü bu dört tane maddenin ortak çıktığı yer neresidir? İslam'a ve Müslümanlara zarardır. Ve bu mescitler de İslam'a ve Müslümanlara ne yapıyor? İslam'a ve Müslümanlara zarar veriyor. Ondan dolayı bugün çoğu işte tevhid alimi mesela dünyada gerçekten ilginçtir. Özellikle Arap ülkelerinde bu daveti insanlara ulaştırabilmek için aklımıza hayalimize gelmeyecek sıkıntılarla karşılaşıyorlar. Yani bir taraftan kendini ehli sünnete nispet eden sapıklar, yani telefi grubun propagandası. Öbür taraftan düşün, o kadar anlatıyorlar, uğraşıyorlar ki orada çile demek, yani bizim Türkiye'deki çileyle kesinlikle aynı değil. Orada hapis demek, gözaltı demek, işkence demek. Yani orada ancak yaşayan bilir bunları. Bu insanlar bunları yapıyorlar mesela bir genci kazanabilmek için, bir insana tevhide kazandırmak için. Ama öbür taraftan ne diyorlar? Yok, bu camilerde namaz kılınabilir. İşte bu imamların arkasında namaz kılınabilir vesaire. Adam zaten o şekilde kaybolup gidiyor. Yani bir şeyh daveti yapıyor, biraz duyuluyor. O şeyh içeriye alındıktan sonra o grup kalıyor. Mesela özellikle Mısır bu konunun en güzel örneğidir. Yani yıllarca tevhid için mücadele etmiş insanlar daha sonra içeriye alınıyorlar. Tabii davetlerinin bir parçası olarak da tabii üzülerek beyan ediyorum. Aşırılığa karşıyız diye biz. İşte camilere gidilir, ya itikadı bilinmeyen insanların arkasında namaz kılınır diye. 10 sene sonra bir çıkıyorlar, o mecmua komple dağılmış, gitmiş. Niye? O insanları yönlendirdikleri adresler o insanları tekrardan ne yapmışlar? O insanları tekrardan bozmuşlar. Yani mesela bunun Mısır'da gerçekten canlı şahitlerine bizzat ben şahit oldum. İşte bir zamanlar yapılan çok mübarek çalışmaların akabinde o şeyhler cezaevine girince onların arkasından gelen insanlar televizyon şeyhlerinin maalesef saptırmasıyla yoldan çıkmışlar. Ha şimdi Türkiye'ye gelelim özellikle. Türkiye'deki mescitlerin durumu çok farklıdır. Ki zaten özellikle fıkıh ehli olmayan insanlar Arap alemindeki tartışmaları olduğu gibi getirip Türkiye'ye taşıyorlar. Yani bazısı bunu iyi niyetle yapıyor. Hani ilim adamlarının peşinden gitmeye saygıyla bunu yapıyor. Ki biz buna bir şey demiyoruz zaten. Lakin bilerek veya bilmeyerek vakaları tutmayan meseleleri getirip Türkiye'nin gündemine taşıyorlar ve işler birbirine karışıyor. Şimdi Türkiye'de camilerin konumu çok farklıdır. Yani Türkiye'de camilerin konumu çok farklıdır. Mesela Arap dünyasında herhangi bir cami devlete bağlı olmak zorunda değildir. Yani en azından diyelim ki bazı yerlerde, belki bazı yerler bundan istisna olabilir ama genel duyduğumuz kadarıyla cemaat camileri var. Vakıf camileri var, mescitleri var. Bir de devlete bağlı olan camiler var. İki, oralarda imamlık yapan insanların illaki devlet imamı olmasına gerek yoktur. Yani sadece Kur'an-ı Kerim hafızı ve fıkhı anladığı hutbe verebileceğine dair elinde belgesi olsun yeter. Yani Türkiye'de var olduğu gibi işlemler vesaire bunlara gerek yok. Ama nedir? Teftiş kuvvetlidir. Yani istihbarat tarafından sürekli bu camiler ne yapılıyor? Teftiş ediliyor. Ama Türkiye böyle değildir. Türkiye zaten, bakın Türkiye böyle değildir. Türkiye'de bir defa cami olup da diyanete bağlı olmayan yer yoktur. Yani cami ise mutlaka bu cami diyanete bağlıdır. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti kurduğu zaman dinin her şeyine harp ilan etmiştir. Dinin her şeyine harp ilan etmiştir. Örtüsünden sarığına, takkesinden şalvarına kadar, hatta dinle alakası olmayan, yani İran alfabesini Türkiye kullanıyor o dönemde mesela, Fars alfabesini. Lakin Arap harflerine benziyor diye buna dahi yasak getirilmiştir mesela Türkiye tarafından. Ki düşünün, bir toplum bütün aydınlarıyla sabah kalktığında cahil bir topluma dönüşüyor. Türkiye bunu, yani İslam düşmanlığı Cumhuriyet kurulduğunda bu seviyeye gelmiştir. Ama Diyanet kurumuna, camilere karışılmamıştır. Neden? Çünkü Türkiye küfrü getirip ikame ettikten sonra, Türkiye'ye bariz bir şekilde küfrünü ilan ettikten sonra kendini İslam'a nispet eden bu halk ile gerçek İslam arasında en büyük kalkan olarak camileri ve Diyanet imamlarını kullanmıştır. İlk dönemlerde yaptıkları baskı, daha sonra bunun da yanlış olduğunu anlamışlar. Önünü açmışlar. Örneğin Celal Bayar mesela İsmet İnönü'nün düştüğü hataya düşmediğini, kendilerini ezanı Arapçaya çevirerek, imam hatipleri açtırarak, işte Kur'an kurslarını açtıraraktan bunları bir sipop görevi gördüğünü söylemiştir. Yani bu ne demektir mesela? Hani halkı bunlarla rahatlatmışlardır. İşte yasaklarla bunalan, dinini yaşamak isteyen halkı bunlarla rahatlatıp kandırmışlardır mesela. Şimdi Türkiye'de camilerin varlığı küfrün meşruluğu demektir zaten. Yani şu anda mesela siz davet yaparken, tabii şimdi çoğu insan bunu anlamıyor çünkü çoğu insan davet yapmıyor. veyahut da çoğu insan insanları gerçek dine değil kendi batılına çağırıyor. Veyahut da en son anlatılması gerekeni en başta insanlara anlatıyor. Bundan dolayı da farkında değil ama siz Türkiye'deki gerçek dini yani tevhidi Allah'ın kulları üzerindeki hakkını insanlara ulaştırdığınız zaman sizin karşınızda duran ilk şey camilerin varlığıdır. Yani caminin varlığını adam olur mu diyor ya. Senin bu anlattıkların böyle olsa çünkü şirkin, küfrün temeli devlettir. Yani devlet kaynaklıdır bu küfürler, bu şirkler insanların bu halde olmasının sebebi. İnsanların cahil bırakılması, aldıkları eğitim, müf bunlar hep direkt devletle alakalı. İşte basın, yayın vesaire. Adam bakıyor camiler var, imamlar var, beş vakit namaz kılınıyor. Adam ömrü boyunca cumaya gitmiş, işte kandil geceleri kutlanıyor vesaire. İşte bu caminin varlığı bile bakın dikkat edin o insanın gerçek dine yönlenmesinin önünde en büyük engeldir. Ve bu camileri bakın dikkat edin buraya halk kuruyor olabilir ama daha başından Diyanet'le beraber kuruyorlar. Yani Diyanet sadece halkın parasını kullanıyor burada. Yoksa mescidin temeli de, mescidin kendisi de Diyanet'indir. Mescide atadığı imam da Diyanet'in mutlak tasarruf yetkisine sahiptir. Yani çimentonun parasını halk vermiş ne olacak? Halk Diyanet'ten izin almadan bir yerde mescid inşa edebilir mi? Halk Diyanet'le beraber olmadan, cami vakfıdır, derneğidir kurmadan halk cami inşa edebilir mi? Böyle bir şey mümkün değildir. Onun için bazı İslam davetçileri Türkiye'de bunu birbirine karıştırıyorlar. Yani o Arap dünyasındaki İhtilafı getirip Türkiye'ye taşıyorlar. Diyorlar ki camileri halk inşa etmiş, kafir sonradan gelmiş buna konmuş, istila etmiş. Öyle değildir. Türkiye'de daha başından beri zaten Diyanet işin içindedir. Ha nedir sadece bu çok açık değildir. Yani görüntüde sanki halk inşa ediyor, sonra Diyanet gelip yerleşiyor. Oysa öyle değildir. Yani Türkiye'de zaten başından beri bu iş Diyanet'ledir. Ve en önemlisi ise birinci zikretmiş olduğumuz maddedir. Yani Müslümanların velev mescidi dirar gibi bir ahkam İslam dininde olmasaydı bile bu mescitleri terk etmeleri ve bunu da ilan etmeleri gerekir. Neden? Çünkü bu mescitler sahih dinle, tevhid diniyle bizim aramızdaki halkın arasındaki en büyük engeldir. Yani varlığı dahi halkın dine tabi olmasının önünde engel teşkil ediyor. Ondan dolayı bizim bu konuda tercih ettiğimiz görüş bu mescitlerin mescidi dirar hükmüne dahil olacağıdır. Ve bu mescidlerde namaz kılınmamasıdır. Ha ama dediğimiz gibi bu konuda ihtilaf edilmiştir. İlim ehli ihtilaf etmiştir. Sebebi de meselenin hafi olan bir mesele olmasından dolayıdır. Biz kimseyi bu konuda hani itham etmeyiz. Kıldığı namazın batıl olduğuna hükmetmeyiz. Tabi imamın arkasında kılmadığı müddetçe. Ama nedir bizim tercih ettiğimiz görüş saydığımız sebeplerden dolayı buraların dirar mescidi olmasıdır. Ama nedir bir yerde halkın kendi inşa ettiği bir mescit olabilir. Mesela işte bu petrollerin mescitleri gibi, alışveriş merkezlerinin mescitleri gibi vesaire yani buna benzer hanların mescitleri gibi kastettiğimiz bizim bu değildir. Yani bu saydığımız maddelerin içinde icra edildiği, küfrün buram buram koktuğu, din diye küfrün, tevhid diye şirkin, sünnet diye bid'atın anlatıldığı yerlerdir. Buralarda Müslümanların iştinab etmesi gerektiğine kanaat ediyoruz. Evet, burada duralım inşallah. Yarın konumuza giriş yapmış olalım. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.